Пра песню і суддзяў. І тады, калі яна кульгала і ўздымалася на паўкрыла, песня мне не жыць дапамагала, а самім маім жыццём была. З ёй не кідаўся я на спакусу і ў заклад яе не аддаваў, сам сабой без гвалту і прымусу выбіраў матыў і ноту браў. Не з дыктоўкі нечай выбачайце, толькі сам, як знаў і як умеў, а таму судзіце і карайце не за спеў. Ён шчыры быў мой спеў. А за што? Калі без пакарана, без суда не можа жыць паэт, дык відаць за тое, што зарана я прыйшоў на гэты белы свет. Затрымаўся б так гадкоў на сорак, быў бы сёння мудры, як і ўсе, і як той безгрэшны пракурорык, што мяне за лацканы трасе.